naturalnych składników polecanych dla zdrowia skóry, włosów i paznokci. W Polsce i w Europie tysiące kobiet codziennie dba o swoją urodę, stosując Merd Special. Teraz z okazji 50-lecia marki do każdego Merd Special w prezencie krem mus do twarzy o wartości 60 zł. Promocja jubileuszowa Merd, tylko w dobrych aptekach. Teraz za każde 500 zł wydane w MediaMarkt otrzymasz 50 zł na karcie podarunkowej na dowolne zakupy na stacjach BP. Na przykład kupując lustrzankę Canon 700D za 2399 zł. Otrzymasz 4 karty po 50 zł. MediaMarkt.pl. Żegnamy reklamy. Właśnie wybiło południe, to program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 7 listopada. Benjamin Filip, zapraszam na serwis. Marszałek Sejmu wdzięczny za odnowienie mandatu zaufania. Premier ocenia, że Sejm podjął dobrą decyzję, co innego mówi szef PiSu. Stało się bardzo źle, że pana Sikorskiego nie odwołano. Będzie interwencja w sprawie posła Wiplera. Jak zakończy się prokuratorskie postępowanie, zapowiada rzecznik praw obywatelskich. Ptasia grypa przy granicy z Polską. Niebezpieczny wirus wykryto na jednej z farm we wschodnich Niemczech. Po głosowaniu w Sejmie Radosław Sikorski dziękuję za zaufanie. Większość posłów rano odrzuciła wniosek o odwołanie marszałka Sejmu. Chciałbym podziękować Izbie za odnowienie mojego mandatu zaufania i mam nadzieję, że opozycja doceni to, że jej wniosek poddałem pod głosowanie bez zbędnej zwłoki. Ale PiSu, który chciał odwołanie marszałka za zamieszanie po jego wywiadzie dla Politico, to wcale nie satysfakcjonuje. Szef partii Jarosław Kaczyński wynikiem głosowania jest rozczarowany. Wyniki sondaży wskazują, że większość społeczeństwa chce, żeby ktoś inny był marszałkiem Sejmu i stało się bardzo źle, że pana Sikorskiego nie odwołano. No jest jeszcze jedna sprawa, sprawa dobrych obyczajów. Marszałek Sikorski nie powinien przewodniczyć w momencie, kiedy ma być przeprowadzone głosowanie w jego sprawie. To dobra decyzja, tak z kolei wynik głosowania w Sejmie komentuje premier. Zdaniem Ewy Kopacz, Sikorski będzie coraz lepszym marszałkiem, a jego pozycja w Platformie nie jest zagrożona. Radek Sikorski jest jednym z czołowych polityków Platformy Obywatelskiej i myślę, że nic się w tej kwestii nie zmieniło. Przypomnijmy, w porannym głosowaniu za pozbawieniem Sikorskiego funkcji marszałka Sejmu było 146 posłów, 240 było przeciw, 48 wstrzymało się od głosu. Rzecznik Praw Obywatelskich prędzej czy później zajmie się sprawą posła Wiplera, zapowiadała w Polskim Radiu Irena Lipowicz. Jak mówiła, ewentualną interwencję będzie mogła podjąć dopiero po zakończeniu postępowania prokuratorskiego. Sprawa wróciła po tym, jak media ujawniły wczoraj nagrania z monitoringu, na których widać, jak poseł jest bity przez policjantów. Żeby doszło do interwencji Rzecznika Praw Obywatelskich, to skargę na działania policji musiałby złożyć sam poseł. Niebezpieczny szczep wirusa ptasiej grypy wykryto we wschodnich Niemczech w regionie graniczącym z Polską. Na jednej z ferm trzeba było zlikwidować 30 tysięcy indyków. Rosyjski rubel nadal tanieje. Analitycy giełdowi mówią o historycznym spadku. Bank Centralny Rosji ograniczył interwencję na rynku walutowym do 350 milionów dolarów dziennie. Wcześniej ta instytucja wspierała rubla kwotą kilkunastu miliardów dolarów. Dziś za 1 euro trzeba w Rosji zapłacić ponad 60 rubli, za 1 dolara ponad 48 rubli. Tylko w ciągu doby rosyjska waluta straciła na wartości w stosunku do dolara ponad 1,5 rubla, a do euro ponad 2. Na kursy rosyjskiej waluty ma wpływ kryzys ukraiński, zachodnie sankcje i spadek cen ropy na światowych rynkach. Bank centralny wspierający do tej pory rubla ograniczył swoje interwencje. Jednocześnie zapowiedział, że w przypadku pojawienia się zagrożenia dla stabilności finansów państwa ponownie będzie interweniował w sposób nieograniczony. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Halny na Podhalu. Synoptycy ostrzegają, że wysoko w Tatrach w porywach będzie osiągał nawet 110 km na godzinę. Michał Furmanek, szef IMGW w Zakopanem, pociesza, że w samym Zakopanem wiatr będzie nieco słabszy. Na Kasprowym Wierchu już wieje do 110 km na godzinę, w Zakopanem do 60 km na godzinę. Ten wiatr będzie się utrzymywał dzisiaj przez cały dzień. W nocy na Podhalu już ten wiatr będzie słabł, natomiast w górach jeszcze będzie dość silny, w granicach do 70 km na godzinę. Silny wiatr unieruchomił kolejkę linową na Kasprowym Wierchu. W Tatrach jest mglisto, ale ciepło. Na poprawę pogody turyści mogą liczyć od poniedziałku. Wtedy też nad Tatrami ma pojawić się słońce. To jeszcze kilka słów o pogodzie w innych regionach. Piątkowe popołudnie pochmurne, w centrum i na północy przelotny deszcz. Na zachodzie i Podkarpaciu bez opadów, a na termometrach od 9 do 17 stopni. Trójka. Program Trzeci. Zapraszamy do reklamy. Teraz w MediaMarkt. Kupując notebook Lenovo z procesorem Intel Core i3 oraz wydajną grafiką 2 GB za 1799 zł otrzymasz 3 karty podarunkowe po 50 zł na dowolne zakupy na stacjach BP. MediaMarkt.pl. Kochanie, jakoś tak ładniej się dziś uśmiechasz. Aha. I ten uśmiech jakiś taki szerszy niż zwykle. Dokładnie, o 33% szerszy. Jak to obliczyłeś? To proste, bo teraz nasza ulubiona pasta Lakalut Active jest w promocji 33% gratis. Sięgnij po Lakalut Active, sprawdzoną pastę dla zdrowych i mocnych dziąseł. Pasta Lakalut Active stosowana codziennie chroni dziąsła, działa przeciwbakteryjnie i zapobiega próchnicy. Teraz Lakalut Active w promocji 33% gratis. Lakalut Active. Skuteczność potwierdzona. Klinicznie. W Media Expert rusza czyszczenie ekspozycji. Włączamy niskie ceny. Drodzy Państwo, w ramach badania eksperci Uniwersytetu Jagiellońskiego wyłonili najlepszą w opinii konsumentów markę w kategorii preparaty magnezowe. Dlaczego Helamag B6 został liderem jakości? Według konsumentów Helamag B6 bardzo dobrze i szybko się wchłania oraz jest skuteczny i bezpieczny. To prestiżowe wyróżnienie potwierdza wysoką jakość suplementu diety Helamag B6 firmy Olimplabs. Dlatego stosowałem i będę stosował Helamag B6. Potwierdzam. Helamag B6. Magnez, który działa. Tylko teraz w Orange nowoczesny smartfon Samsung Galaxy S5 tańszy aż o 1160 zł. Śpiesz się. Liczba smartfonów w promocji ograniczona. Zapraszamy do salonów Orange. I niskie ceny od Lidla! Witam i o zdrowie pytam, bo mam grejpfruty bogate w witaminę C po 3,88 za kilogram na jesień jak znalazł, więc kto znalazł 3,88 na grejpfruty, niech kupuje, a ja sprzedaję! A jako drugie pyszne, aromatyczne i pełne smaku pomidory rzymskie po 2,77 za 500 gramów, więc gdy wy mówicie pomidory 2,77, ja mówię sprzedane! Lidl, co tydzień coś nowego. Grejpfruty 3,88, a pomidory rzymskie 2,77. W Media Expert rusza czyszczenie ekspozycji. Włączamy niskie ceny. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Godzina prawdy. Dzień dobry, witam Państwa. Michał Olszański. Czy o malarstwie można rozmawiać? Myślę, że tak, chociaż oczywiście najlepiej by było, gdyby Państwo mogli obejrzeć obrazy stworzone ręką gościa dzisiejszej Godziny Prawdy. To artysta niezwykły, który ma 87 lat. Dzień dobry, panie Alfonsie, witam pana. Dzień dobry. Alfons Kułakowski, malarz, człowiek, który większość swojego życia spędził daleko od Polski, ale dziś pan jest w Polsce i jak pan powiedział, Polska jest panu bliska, Polska jest w pańskim sercu. Urodziłem się daleko, stąd nie widać nawet, ale kilka tysięcy kilometrów. Tam o Polsce nikt nie wiedział. To tajga, ciemno, słońca nie ma, deszcz całe lato, zimno bardzo. I to kontrast taki z innym światem. Tam sprowadziłem swoje dzieciństwo. Tak, było to daleko, zapewne o tym pan opowie. Ja powiem tylko państwu, że inspiracją do naszego spotkania był reportaż Izabeli Dukaczewskiej, który ukazał się w lecie w piśmie Art and Business, gdzie można było zobaczyć piękny pański portret, także wspaniałe zdjęcie z bratem starszym, Mieczysławem, no i pańskie obrazy. I pomyślałem sobie, wtedy byłoby wspaniale móc spotkać się z panem i namówić pana na wspomnienia. Pan powiedział mi przed chwilą taką dziwną rzecz. Urodziłem się 4 razy. Co to oznacza? Pierwszy raz urodziłem się jak zwykle, jak wszyscy ludzie. Drugi raz, kiedy ja wpadłem do kościoła i usłyszałem organy. Skrzydło takie podniesli mnie do wysoko gdzieś. Było mnie tam 3 lata. A takie wrażenie ja teraz pamiętam. Pamięta pan, gdzie był ten kościół? No, to było w Berdyczowie. Kościół w Berdyczowie? I tak. Usłyszał pan przepiękny organowy utwór? Tak, tak. Ja do tego nie słyszałem takiej muzyki, czy słyszałem w ogóle, ale tutaj od razu te organy. To na swoich oczach urodziłem się. Czyli drugi raz urodził się Alfons Kułakowski. Tak, tak. Trzeci raz? Kiedy już w zesłaniu, było to w Tomsku i zobaczyłem szkic w zeszycie, taka papier kresko, то моя мамуся нарисовала, а я не видел, как она рисует, рисует, а зубачил он такой рисунок, видел он мотыли, разные такие зенцы колоровые и так далее, бо я тогда не видел он российского, и мне учили так вот помалу на колорах и так далее, катки такие были. А когда зубачил он тен перший рисунок в житю пюром зроблений там дом, то мне так задивило, же тен дом, который існеє на очах здесь там всюди, он может быть ренко нарисован. Суд был так, то было так и внесение до гурры, то подчищение земли было, и я с того момента застал маляжем. No tak, bo pan zobaczył, że można taki dom namalować. Tak. I ważne, że to pańska matka namalowała. Tak. I czwarte narodziny. No czwarte, kiedy czarnofarbą zrobiony ten fakt. Po spaleniu moich obrazów. Po wystawie w Brukseli, kiedy byłem tam, dom spalił się i wszystkie moje obrazy płynęły do nieba. 6000 obrazów. To było stosunkowo niedawno. Prawda? W 9 roku było. I kiedy siedzieliśmy, tak, to nie dojechali do domu. Zawrócili do moich przyjaciół, tam dziennikarka z Warszawy, designer z Krakowa, tam oni osiedli się niedaleko od nas. Zakręcili tam i tam dużo samochodów było. Zadziwiło mnie. Wcześniej tego nie widziałem. I wpadliśmy w dom, a w domu tam stół nakryty, i dużo ludzi obok, i miejcu wszystkie. I tam mój brat, i tam i nasza rodzina. I co to niezwykła sytuacja, to nie zrozumiałem. No, ustraszyłem się, że coś nie tak. I tam sekretarz Urzędu Marszałkowskiego, pan Smoliński, stał obok mnie i powiedział, że jak było dobrze w Brukseli, zapraszali do na wystawę do Estonii, do Iraku i tak dalej, ale przykro mówić mu, że doma tego nie ma. Że dom się spalił i spłonęło 6000 pańskich obrazów. I całe życie, i adresy moje, przyjaciel z Moskwy, Peterburgu, Samary, Almaty. Całe życie zbierałem różne rzeczy, rysunki, po ścieżkach, po drogach, to wszędzie i na północy, tam daleko, daleko, tam, gdzie ludzie i nie mieszkają, tylko ekspedycje, i wszędzie ja byłem, no tam z bratem byłem i tak dalej, i w Kirgizji, i tego nie ma. A to było przygotowanie do obrazu, bo to byli szkice, etiudy, bo ja nie bawiłem się na sztuce. Ja tak lubiłem, jakby to poprosił mnie tym zajmować się Pan Bóg. Ja takie mam poczucie, że stamtąd mnie głos mu, no w serce założył te takie pociągnięcie do tego. To trudno powiedzieć. Ja rozumiem, stworzył pan wspaniałe obrazy. I teraz ja mówię, i po tej opowieści, że pan sekretarz powiedział, to dla mnie pierwszy moment był, kiedy ja poznałem, że domu nie ma. Ja przemyślałem, co to jest w życiu moim. Że słuchałem, kiedyś tam spalił się tam, to domy palili się. No nie słuchałem nigdy, żeby obrazy spalili się. Dom pali się, to dobra sprawa oglądać kolory dla artysty. A tutaj moje życie spaliło się. I ja milczałem. Kto mówi, że ja 20 minut milczałem? Kto mówi, że no jeżeli nie 20, to 5 dokładnie. A dyrektor kabinetu marszałka, pani Krystyna, powiedziała to, co było u mnie na myśli. No teraz pan musi urodzić się na czwarty raz. Żeby odtworzyć. Tak, że żeby wytrzymać wszystko, trzeba urodzić się za nowo. Вот, i ja pomyślałem jeszcze tak, że a to było u mnie na myśli, a ona przeczytała moje myśli. A jeszcze co było na myśli? Spaliło się to, co było już w stylu. A co z przodu, u mnie zawsze jest perspektywa, była zawsze. I taki mój ptach leci z wywiadem i tam szuka mojej ścieżki, i drogi i obłoki w niebie i tak wszystko to zostało na żywo, bo ona jest. I to mnie uruchomiło. Ja urodził się czwarty raz. I to prawda, ja tym żyję. To bardzo piękna i smutna opowieść, ale jak pan mówi, że w końcu ten ptak leci do przodu i liczy się to, czym jest przyszłość, to to rzeczywiście pana uratowało. Mam propozycję, panie Alfonsie. Niech pan opowie nam o swoim życiu troszkę, bo pan przeżył 87 lat. Urodził się pan, jak mówi pan, daleko od Polski, ale w polskiej rodzinie. Ojciec był właścicielem ziemskim. Bardzo wcześnie został aresztowany przez Sowietów, prawda? No, przez kogo? Jeśli złodzieja więcej nie było w tej porze. Przez Sowietów, przez Stalina. W którym roku został ojciec aresztowany? Mój ojciec Albin był aresztowany w 1929 roku. Kiedy pan miał zaledwie 2 latka? No, tak. Kiedy zapytałem pana, panie Alfonsie, od kiedy pan malował, to pan powiedział od samego dzieciństwa. Rzeczywiście tak było? No, ot, jak zobaczyłem ten rysunek mamy. Tak, tak, tak. Może ja urodziłem się z pędzelkiem od razu, to ja tego nie pamiętam. A ot, kiedy zobaczyłem ten szkic, to już to na oczach moich było. To moja mamusia Bronisława, ona bardzo lubiła na sztuce. To Polka prawdziwa, Polka była. Ja nie wiedziałem, kto jest Polak, Polka. To nas wysłali i my byli między ludźmi obcymi. Jedna polska rodzina była tam tylko. Ot co bardzo gorzko przyjmować było. Pan mówi już o tym okresie, kiedy wysłali was na Syberię, gdzie wylądowaliście w Tomsku. Mnie przywieźli później do Tomsku, a rodzina była tam do Krasnojarsku i tam w Głęb, tam gdzie wysłany był ojciec. I potem pozbierali nas i przywieźli, wysłali mało tego do Tomsku trzeba było. A z Tomsku mało było do Szygarki, Bogorodzk tak nazywa się. To potem mało tego było jeszcze w Głęb złego kraju, to Bakciar. I tam to już gorsze to nie było i nas zostawili tak w pokoju. Ciężko było przeżyć? No, to ciężko było. Kiedy tam byłem małym, taka radość życia była. I nawet i blisko tjurma, i takie różne tam warunki, i zły i tak dalej, ale taka radość rodzice, no radość, dziecko zawsze ma radość. Szczęście utrzymać radość w siebie na całe życie. I to otrzymałem, bo ja nie wiedziałem, kto jest Polak, kto, kiedy już wpadłem do Polski, przyjechałem, to poznałem, co jest struktura Polaka, duchowa taka, co taki jest człowiek Polak. To ja tutaj zrozumiałem, to nasza mamusia była Polka prawdziwa. I żarty, i kochała i to, i takie akcenty różne, интонація і так далі. О, то я теж, напевно, Поляк. І коли я вже вернувся до Польщі, то я став правдивим поляком. Pięknie pan mówi zresztą cały czas po polsku, choć przecież tak długo był pan poza krajem. Mając 17 lat, decyduje się pan na ucieczkę z Syberii. Wie pan, że pański brat Mieczysław jest w Kazachstanie, w Almacie. I pan ucieka z tej Syberii do niego. Jak to się panu udało? No uciekł brat. On był zabrany do Stryja, bo nie pojechał tam do Bakciaru. A Stryj wziął do siebie, żeby go zapisać jako syna. A w 1937 roku zabrali i rozstrzelali. I on został jednym sierota. I przyjechał, już musiał przyjechać do Bakciaru. I już był więzienny. U nas rozstrzelano w 1937 roku 5 braci ojca. Ambros, Paweł, Wacław, Іосип, Амброзіо замордували молоді, цікаві, ексалціонні люди, розселяни. І застали ми єдні. Єдна родина була так не дуже. Ну, родилася, якщо там мила Леокадія. Леокадія була панською сестрою, молодшою. Так, так. Старший брат Мєчислав, ваша родина оцалала. Так, оцалала. Сталінський терор, вємо, як то все виглядало, як довго то тривало. Ale mając 17 lat, pan opuszcza matkę. Decyduje się pan, by jechać do Almaty, do brata. Вот брат, przepraszam, брат wyjechał, uciekł w tej beczce naftowej, która duża taka, woże traktorem. I on tam schował się przez górną dziurę. Potem wycofać się trudno było, bo, no ale uciekł. A ja jakoś dostarczyłem do Томська, потім до Новосибірська, і треба було до Казахстану їхати. Украдли у мене торбу, все украдли, я заснила, бо я де нарисувала? В готелі? Ні, я навіть не пам'ятаю, де я їдла, де нарисувала, які пінензи були, і вже запевне, тоді смутна голова була. І познала, що їде потім до Казахстану, до Алматы. А мені було треба до Лепси, якщо до Алмати там далі. І не було білетів, то я здецидувався їхати на останнім вагоні, як то називається, буфер по-русську. На здежаку? На здежаку. Їхалим, чималимся так, і їхалим, їхалим, доби. Ну, як він зацімався потім, то я з лятом з того, і тут десь близько ходжу, як там сигнали, то я вже знову пан скакував на коня і далі їде. І вдавалося мені і голодний, і зимно, а їхали, і ночі, і все так. Але до Ліпси мені треба було доїхати, стація така Ліпси. І доїхали до Ліпси, а була така справа, що один приятель мені подарував плащ такий військовий. Бо не було у мене, і так і я їхав. І хтось задзвонив в Чечні, що там дезертир їде на вертюнку в останнім вагоні і там і так далі. От, і як тільки зацімався потінг на стації Ліпси, одразу прибігли до мене міліціонери. Щоб пана арештувати? І арештували. І арештували? Арештували. І тут я не бачив ні брата, і він не знає, де я і як. І от були ми арештовані. І документів жодних нема. Забрали до тюрми. І, ну, я повідомив, ну, що він досидів, то нех пан да мені офіцер там, да мені уловок чи фарби, я б ваші портрети малював, рисував. То мені дали, я все то їм зробили портрети, і вони мені відпустили, то казахові були, а то добрі люди, о, які вони цікаві, тільки вони мені зробили доброго. Але пан мав świetny pomysł, бо був пан в тарапатах, грозило пану поважне небезпечество. Pomysł, щоб намалувати портрети тим міліціантам, оказався бути świetny. Ну, і зараз документів нема, вони мені залатвили таку справу. Після лікаря, щоб полетіли, або я мав ляд, щоб дати якийсь папір, і потім мені паспорт зробили, ага. І так далі. І випустили, і то добрі люди. Одналаз пан брата шибко? А потім зналазом брата. Ой, то віддільна тема теж. Але був момент, коли я здецидувався бенди маляжем. Kiedy to było? Było to w 44 roku. Nie, w 45. 45 rok? Tak. W tejże Almacie? A, nie, w Lipsach. W Lipsach? W Lipsach. Koło Almaty. Almata. Może 400 kilometrów. Może 500. Вот. No, nie mierzyłem. Ale i tam pan znalazł dom. No jaki to dom? Wynajęty tam mazanka była taka gliniana. To nie będziemy o tym mówić. Nie było nic u brata. On w ekspedycji tam pracował. Вот. Ale ten ważny moment, to w takim razie jeszcze niech pan raz powie. Decyduje pan, będę malarzem. O, teraz ja wróciłem do siebie. Teraz ja będę cieszył się моїм марзенням, і приготувала, які образи треба було дати tam w Almacie. Ja poznałem, że tam jest i pojechałem i na pierwszy kurs był, że egzamin był i listy wywiesili takie papiery, a mnie nie ma. Na liście? Czyli nie dostał się pan na te wymarzone nie miał, malarskie studia? Tak, tak. A potem patrzę dalej na drugi kurs przyjęty ludzi. I tam znalazłem siebie. Przyjęli mnie od razu po tych pracach na drugi kurs. Czyli od razu pan poszedł na drugi rok? Tak, tak, tak. Bo pańskie prace na to zasługiwały i pokazywały, jaki pan ma talent. No, tak. Panie Alfonsie, podsumujmy tę pierwszą część pierwszym utworem, który pan wybiera. Wiem, no, że chce pan posłuchać koncertu Rachmaninowa. Oj, bardzo zęsknię. Bardzo proszę. wybrzmiały fragmenty cudownej muzyki Rachmaninowa. Dziś gościem Godziny Prawdy jest pan Alfons Kułakowski, malarz, urodzony w 1927 roku. Dziś zamieszkał pan niedaleko Małdytów na Warmii. I o pańskim domu jeszcze porozmawiamy, ale wcześniej, kiedy już pan zdecydował, że pan będzie malarzem, dostał się pan w Aumacie na studia malarskie, skończył je pan i oto w 1953 roku wraca pan do Rosji, do Samary. Po co? U mnie była od razu wystawa, przez lato, wystawa w Związku Plastyków w Almacie. Było bardzo dobrze mnie przyjąć do członków, profesor Abram Czerkaski i Леонид Леонтьев, профессор мой, заседовали меня приемч, а секретарка повезела, ой, и там приводничонцы звездку, базу, тешился же, мне приму и так далее, он... To był Związek Malarzy Rosyjskich, tak, radzieckich, może powiedzmy, bo przecież to był Związek Radziecki. No to był taki oddział Kazachstanu. W każdej republiki był swój związek, należał do Moskwy, centralu. Jasne. Вот. I tak sekretarka powiedziała, tam poszedł taki ruch, że po co tak szybko, za szybko przyjęli mnie do związku. Że to tam, ktoś tam był w Domie Twórczości i ich tak nie chwalili jak mnie. I to tak, taka walka poszła. I ona powiedziała, nie będzie ci dobrze tutaj. I musi gdzieś pojechać. No dziwne było dla mnie. I pojechałem do Samary. Na zaproszenie tamtejszych malarzy? To już kiedy ja zawiozłem tam obrazy, poznałem artystów, przewodniczącego i już wszystko było dobrze i ja miałem wrócić do Almaty. Po co mnie tam ta walka? Już żegnać się przyszedłem do przewodniczącego, taki pan Filipczenko był i on powiedział, no po co pan wyjeżdża? Jeżeli by tam został pan tutaj, to byłoby tak, i tak, i tak, i mieszkanie. I, no z czegoś tak, żyć trzeba. No tak, tak. I trzeba pomyśleć, вот, ale perspektywa u pana tutaj jest. Ja pomyślałem u niego w pracowni, ja pomyślałem i od kilka tam minut i powiedziałem, moja decyzja zostać. Był zadziwiony, że tak za szybko ja takie decyzje przyjęłam. Ale zostałem i tam i tak i było. Ja stałem tam głównym malarzem, zbiorowej wystawy w Moskwie, w Petersburgu, członkiem zostałem, byłem głównym malarzem fundacji Художественный фонд taki. Dało się z tego żyć, rozumiem panie Alfonsie, tak dalej, tak dalej. Że pańskie obrazy były docenione, zaczął być pan coraz bardziej popularny i też sprzedawał pan te obrazy. Można było z tego żyć? Tylko z tego żyłem. Tylko z tego pan żył. I w Samarze pan miał przyzwoite mieszkanie już wreszcie? Miałem dobre, prestiżowe, które wybrałem nad Wolgą, gdzie słońce nad rzeką siadało, zachód, oj, to w moich obrazach są... Ile spaliło się, ajaj. O spaleniu jeszcze moment. No tak, nie będę mówił więcej. Na razie w tej Samarze Poznań. Pan mówił wtedy tylko po rosyjsku, nie znał pan polskiego? Jak ja wpadłem na zesłanie, to do szkoły poszedłem, jeszcze w Tomsku to było, to rosyjskiego zupełnie nie wiedziałem. I to ja teraz pamiętam, ja no nic nie rozumiałem. A jak to poszło, że ja teraz rozmawiam po rosyjsku lepiej jak po polsku? Bo tak samo stało, nie trzeba uczyć. Tyle lat pan spędził. A teraz ja no, tak nie rozmawiam po polsku, jak po rosyjsku. To mój, jakby ja powiedział, rosyjski pierwszy mój język. A ja lubię polski i to mój, ja mam dwa języka. No właśnie. A posłuchajmy pańskiego rosyjskiego. Czy mógłby pan nam jakiś fragment wiersza powiedzieć po rosyjsku? Wiersz to nie będzie tak... A co by było? Co by pan mógł powiedzieć po rosyjsku? Teraz trudno na rosyjski przejść. Aha. No... Ja, a niemnożka paruski? Mnie do, oj, po polsku, po Rosji, oj, no zawsze... Bo, ma pan kłopot przejść no, na rosyjski? No, kłopot teraz mam. Вот, tęskni za rosyjskim językiem. Tęskni вот, pan? Tak, tęskni. Ja kocham Bunina, Turgeniema. A teraz ja zatrzymałem się na Bunina. Ja jeszcze tam w więzieniu czytałem Bunina, Ivana Bunina. I to jest, jeszcze został mnie ten jedna książka, Tom Bunina. O, jaki ciekawy język ruski. Bardzo ciekawy. To trzeba kochać ruski język, nie tylko polski. Ja kocham i angielski, chociaż nie rozmawiam po angielsku. I różny, i kazachski. To muzyka, coraz to muzyka. A rosyjski to złapał wszystkie efekty różnych języków. To bardzo delikatny język. Bardzo delikatny. I tam i polski, i ukraiński, i tak dalej. No dzisiaj pan jest w Polsce, mówi pan po polsku, ale widzę, że tęskni pan za rosyjskim językiem. Zostawmy, nie będziemy wobec tego wracali do rosyjskiego, a wracamy do pańskiej historii. Kiedy pan jest uznanym już malarzem, ma pan prestiżowe mieszkanie nad Wołgą w Samarze, co pan robi dalej? Jednak pan wraca do tego Kazachstanu. No tak, bo brat potem zamieszkał w Almacie. Tam z ojcem my odbudowali dom. Ojcu udało się przeżyć. To oddzielna historia, mówić. Zabrał na swoje ręki brat przez komendatury i tak dalej. I oni przyjechali do Almaty. I mama też? Tak, wszystko, rodzina i siostra. Szczęśliwa rodzina Kułakowskich, której udało się przeżyć tę zawieruchę. Czyli spotkaliście się razem znowu w latach 50. w tej Almacie. W tej Almacie. I ja tęskniłem za rodziną. Tęskniłem strasznie. Ja tak, no taki jestem, że ja bez rodziny nie mogę. Czyli rzucił pan tę swoją karierę malarza w Samarze i wrócił pan do Almaty. Wróciłem, tak. I w Almacie już robiłem wystawy. Kilka tam byłem, 3 lata, 4 wystawy w większych galeriach. I tak dalej. Dobra perspektywa była. A potem my zawsze szukali Polaków. Zawsze. Jedna rodzina tylko nasza. Tęsknęli my strasznie za Polakami. I вот kiedy poszedł taki ruch, stali przyjeżdżać biznesmeni, dyplomaci. I potem powstała szkoła polskiego, kościół. Chodziliśmy tam. O, płakałem nawet w kościele. Oj, straszne. Ale gdzieś ta Polska zaczęła być obecna w waszym życiu. Potem ambasada powstała. O właśnie. I stali, niektórym udawało się pojechać do Polski. I u każdy tam marzył być do Polski. I u nas mieszkali Polacy. Albo ambasada posyłała do nas jako do polskiego domu. Tam i galeria, i tam wieczory, spotkania były. Cały czas gotowali wszystko. Jeden raz było 40 Polaków. Pięknie. I był taki wieczór, było przygotowane wszystko. Rozmowa, to dyplomacja i różni ludzie. Oj, co I pan było pokazywał swoje obrazy, no, zapewne. No tam galeria była. A i ojciec i mama? No. Długo żyli? No ojciec niestety w Almacie zmarł. A potem, kiedy ja mieszkałem po ojcu, ja zabrałem matkę do siebie, do Samary. I kiedyś dobre mieszkanie było, to zabrałem do siebie. Potem zmarła matka. No i wróciłem, nawet zawieźli do Almaty. I tam pochowali obok ojca. I tam już mieszkaliśmy. I tutaj ruch poszedł do Polski. I oni zawsze marzyli, kiedyś ma wam uwieść do Polski pojechać. I tak вот udało się. Tęskniemy za grobami i tak dalej. To i tragedia. To kontrast życia. Ale i rodzicom, ciemno, i rodzicom do tej Polski, o której tak często mówili, i do której tęsknili, nie udało się wrócić. Nie, niemożliwe. I te polska telewizja, pierwszy kanał przyjechał, zdjęcie robił tam, pokazał potem w Polsce film na naszą rodzinę, na moje malarstwo. I zobaczył jeden Polak, nauczyciel, zakochałaś mu nasza Wanda. I on pisał listy i potem zaprosił burmistrz gminy Zalewo, gdzie teraz jesteśmy, zaprosili nas tutaj, a do niej żadnej możliwości nie było. No, ale jeszcze niech pan nam opowie o tej chwili, kiedy jednak wymarzona Polska staje się pańskim domem, bo pan w końcu opuszcza Aumate, już po śmierci rodziców i zostaje pan zaproszony do tej małej miejscowości na Warmii. Kiedy to było? W 97 roku było to. W 97 roku tak. Alfons Kułakowski wraca do Polski, tak. której tak naprawdę nigdy nie znał. Nie do Polski, do Witoszewo, ta miejscowość nazywa się. Witoszewo. To nie jest nie Polska. O teraz ja jestem w Warszawie, to o, jak cieszę się, o, jak ładna Warszawa. A gdzie jest Witoszewo, skoro to nie Polska? A tam, gdzie las i blot, o jeziora. Witoszewo. Ale to Warmia, to nasz kraj. No tak, ale nie moje marzenie było tam zostać. I długo ja siedziałem tam, nie było możliwości. Straciłem pieniądze na samochód, w drogi był. Ja przyjechałem, pieniądze miałem, nie na podarunki tutaj, nadzieję miałem. Kupić samochód taki, jak trzeba, i zbudować pracownię. А потім на тому самоході мені зламали шибу всередню. І не було за це обновити. Не звикла шиба. І рік я мав затримання. А хотів їхати до Кракова. І тут пити щастя своє було. В Кракові у мене була перша вистава. Пан є узнаним маляром, правда? Ма пан вистави в Алмааті. Мав пан вистави в Самарі. Znają pana w Rosji, w Związku Radzieckim. No trochę może. Nastąpiła zmiana ustrojowa, Związek Radziecki się rozpadł, jest pan w Kazachstanie, Polska jest też już inna i w 97 roku udaje się wrócić panu do Polski. Tak. Samemu czy z rodziną? Z bratem, z rodziną. Pan swojej rodziny nie założył? Nie, ja jestem niestety tak. Czyli tylko z Mieczysławem nie, wracacie do Polski? Założyłem z malarstwem. Z malarstwem. No tak. To za chwilę pan o tym opowie. Jest pan uznanym malarzem. Razem z Mieczysławem wracacie do Polski. Dlaczego do Witoszewa? No bo dlatego, że nauczyciel zakochał się w Wandę naszą. Wanda prosił, to była córka Mieczysława. Tak. U niego nic nie było, to poprosił burmistrza, coś znaleźli. Znaleźli starą taką szkołę. I zaprosili już oficjalnie. Dostał pan zaproszenie oficjalne. Wyrobił pan sobie papiery i jako repatriant z Kazachstanu przyjechał pan do kraju. I tutaj ja powiem, i oficjalne, i nieoficjalne. Dlaczego? Dlatego, że tam ambasada nam dała status repatrianta w Almacie. Ambasada tak. Może to zrobić. I repatriantom dawali no, pieniądze na drogę, na zagospodarowanie tam i tak dalej, i tak dalej. Nam nie należało nic. Dlaczego? Bo przyjechaliśmy na jeden dzień wcześniej do uchwały sejmowej na takie zaproszenie. Na pomoc. O jeden dzień za wcześnie byliście. Jeden dzień wcześniej i nam już nie należało. Byliśmy oficjalnie repatriantami, ale nie należało pomoc. I potem zwracaliśmy do prezydenta Kwaśniewskiego. І до нього не дійшло, хоча колись я з ним споткався і був подарований оде мені образ, то там виборча кампанія була під Познанням, там де вистава була, ну то окремий тема. Так. І до нього не дійшло, і нам відмовили то, і ніч ми не отримали жодного, на жодної злотовки. Ну там старі дивани, лужка нам дали, і старі якісь постелі дали, і старий дом. І 12 років я ремонтував їм. Пеньонзи, які були, я навіть і мораторій не отримав їм друга. Ремонтував їм, опроч малярства, все затримав їм то, ремонтував їм той дом. І то, як ми ремонтуєш, ти не малюєш. І не так дуже малювалом. І треба було і там блейтрами, і все натягнути плотно, і так далі. Ніч замовити не мог. Весь то дюр для моїх артистів. Все далеко. Ніхто не хотів прийняти замовлення на такі, бо плотно були привезені зєнти з тих... З блейтрами. Блейтрам. От. Нигде. І сам в Рішлі купив у Шензені. Сам все робив. Все. І ще ремонтував. І як ремонтував, у 9-му року все спалилося. І тут маємо важливий момент, бо вже пан мав свої вистави. Поїхав пан до Брюкселі зі своїми образами. Так. А пропо Podobno pan bardzo niechętnie sprzedaje swoje obrazy. Bardzo je pan ceni i najlepiej by pan je miał u siebie w domu, tak? To dokładnie tak. Ja jestem samotny i dlatego kogoś trzeba lubić, kochać. To moje obrazy, to moje dzieci. Oj, jeżeli by ja ich malował bez serca, to ja by sprzedawał. A tak, ja tam w każdym mam kawałek serca. Dokładnie. Ja tam w kontakcie z Panem Bogiem i to tajemnica. I to ja sprzedam. Ja kilka sprzedawałem i pewno, że trzeba żyć. Ja nie wiem, gdzie oni, biedni. Oni na pewno płacą za mną. Вот. I teraz zdecydowałem się nie sprzedawać. Ale widzi pan, panie Alfonsie, gdyby pan te obrazy sprzedał bądź rozdał, to by się nie spaliły. A tak w czasie tego pechowego pożaru w Witoszewie spłonęło kilka tysięcy pańskich obrazów. Dzieci poszły do nieba. To prawda. I to, co tam gdzie sprzedano, to też to nie wiem gdzie. Ja jestem taki bardzo samotny, dziki w lesie i wszystko decyduje, co moje wymyśli głowa. I obrazy, i pojęcia na sztuce i tak dalej. I to ja wiem, że czego warte moje obrazy. Panie Alfonsie, kiedy spłonął dom w Witoszewie, kiedy spłonęło kilka tysięcy pańskich obrazów, narodził się pan niejako na nowo. O tym pan nam opowiedział. Jak pan się podniósł? Jak pan dziś żyje? Czym pan się zajmuje? No, czy żyje, czy maluję, to wszystko jedno. Ja maluję dzień i noc. I w nocy w głowie u mnie obrazy. Ja, brakuje mnie snu. Ja i dzisiaj pracowałem. Trzeba jechać tutaj na radio, a ja miałem pracować, bo tam czeka na mnie obraz, tam nowe pomysły. A pan został w tej małej wsi, w Witoszewie? Tak, do tej pory. Odbudował się pan tam? Tak, i to trzeba powiedzieć. Ja byłby tam w namiocie, bo pieniędzy nie było. A kto panu pomógł odbudować się? O to chodzi. Pan marszałek załatwił mnie wystawę w Brukseli. To ja nie mogłem tego zrobić sam. A on był u mnie, zobaczył i tam byli któryś tam wystawy. On jakąś informację miał, że trzeba mnie zrobić wystawę tam. I tam była wystawa, tam super była. W Brukseli? Tak. I teraz jak spaliło się, to ja na rynkach został u marszałka. U mnie nic nie ma. I to on wymyślił. Co on wymyślił? Wymyślił pieniądze, żeby kupić u mnie obrazy, brukselską wystawę dla muzeum. Aha. I on wymyślił jakoś tak, tak ja myślę, skąd tam te pieniądze, ale długo czekali na te pieniądze. Decyzja też potrzebna. To nie on w kabinecie tylko to wszystko robi. I potem, kiedy tam decyzja była, jakaś tam kobieta jakaś w Olsztynie, i to potem sejmik mal przyjąć decyzję. I od razu przyjęli. I na te pieniądze kupili obrazy, i na te pieniądze ja szukał dom. I szukałem pod Olsztynem. No, 300 tysięcy to nie można było kupić. No, musiałem odbudować w Witoszewie. I tak stało. I tam pan do dziś mieszka? Do dziś. Choć tak jak pan mówił, tej wsi małej nie lubi pan za bardzo. Wolałby pan w dużym mieście mieszkać. Nie w dużym. W Warszawie to można. Ale pod Olsztynem, jak ja należę do Olsztyna i tam u mnie i przyjaciele i tak dalej, artyści. A w Witoszewie można pana odwiedzić, panie Alfonsie, i obejrzeć pańskie obrazy? O, jak bardzo. Ja bardzo będę cieszył się i szczęśliwy, jak kto przyjedzie z Warszawy. Oj. Ale sprzedać obrazu pan nie sprzeda? Oj, to trudno będzie. Trudno. Pozarować to można, a sprzedać... A z czego pan żyje wobec tego? No, to trochę sprzedaję, ale... Oj, to ciężko. A jak pana ludzie traktują, sąsiedzi? Bo jest taka historia, że podobno jak pan maluje gdzieś siedząc sobie na łące, to tylko krowy podchodzą, żeby obejrzeć tak, obrazy. Tak. Крови би купували, але у них нема пінензи, пінензи нема. А вони, як я малюю, то вони далеко в полі і їдуть до мене. І, а там дрот, і вони обок дрота зачимаються і пасу. Такі очі, цікаві очі. Звіжента має добрі очі. Добре, добре. От. А нікт з хлопаків там... Місцевих. Місцевих. Нікт не був у мені в працівні. І нікт не подешував. Що я там малюю? Чи я малюю, чи не малюю? Що він там робить на їх землі? Місцеві затем не за багато ще інтересують панською штукою. Ні, вони потім познали, що я там маляш. День добрий, і так добрі розмови. А не подсіли моїх образів. А крови навіть пам'ятаю. Bardzo panu dziękuję za to spotkanie, panie Alfonsie. Warto pana odwiedzić w Witoszewie. Niech pan maluje, jak długo pan może, bo z tego, co pan mówi, to jest największe pańskie szczęście. Zapytam jeszcze na koniec, nie żałuje pan, że całe swoje życie poświęcił malarstwu, że pan nie ma rodziny? No, ja nie pozwolę takie pytanie zwracać do mnie. Ja jestem bardzo szczęśliwy i to mnie... Ну, так, бенді замоцно повідять, та мені чи так. То пан Бог мене поставив при цій праці. І я дуже кохам то. То моє серце там. І мамуся, і родина, і всістка, і поляці, і цілий свят такий ясний, теплий, слонечний. То тут я, як впадлем до того святла по вензенню, там темнота, а тут ясно, сонце. Oj. Czyli jest pan szczęśliwy pod tym słońcem nad Wisłą? Absolutnie. Absolutnie tak. I oj, dużo mogłem powiedzieć. No, to trzeba dużo mówić. Dużo nam pan o sobie opowiedział, za co bardzo dziękuję. Zdrowia życzę, panie Alfonsie. 100 lat. Dziękuję bardzo również. Dziękuję.